إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله رحمة واسعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. من عن عائشة جلنت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وأنا كنت أغسل دون رخص الجنابة جنابة manam jeexitalu janaba bitu mom moy man yi min sawbi rasulillahi ci yere ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa yakhruju mu genn ila salati jëm ci julli wa inna ta fek lu yor bor mu xal bi moy buqa al ma'i jeexitalu toy toy manam ndox mi fi sawbi mi ngi ci yere bi. Wa fi lafdin ta amna ci ben kaddu li muslimin ñeel imam muslim rahmahullah mun laqad kuntu afrukuhu deug deug gi nane don nako khos min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci yeral yeralti ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam farka nak khos fa yusalli fihi mudadi ci julle hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha waj'ala ala aljannati maswaha wa mawaha. Gisul nuñ ko ci manam jotay bi nga xamne mom lañu wess. Gisoon nañ li nga xamantene ñoom ñoo ci ar yoon ci ay atté. Gisoon nañ atté li nga xamantene moom mooy man ni ndax sobe la wala du sobe. Te gisoon nañ ni li nga xamantene insha Allah ta'ala moom moo gën a nat ci waxu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moo ni man ni moom du sobe. Ci kaw loolu nag dafa am beneen laaj boo xamantene def ci ñëw moom mooy ndax man ni bi soog segam maanaam du sobe. Gis ndax léegi kon dagan naa lekk wala daganuta lekk. wala bok man ni wala bok laaj bi nga xamantene mom mo koy jitu moy ndax man ni yu segam manam du sobe bu fekenteene moy bu doomu adama amma ndax man yu rabbi ñom ñepp même atté bi lañu yor wala deet lolu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuté ñi nga xamantene ñom ne hanafiya yi rahmatullahi alayhim ñom comme ni nga xamantene non la nekki won ci seen aada moy lepp lo xamantene da fay genné ci yaramul rabbi manam day genné ci yaramul rabbi manam li nga xamantene day yëngu manam hayawan hayawan buñ ko waxe moy animal moy lepp lo xamantene dafa animé wu manam dafa yëngatu ti ak nam nam bopam lool mom moy animal manam mom moy hayawan lo xamantene dafa yëngatu ci nam nam bopam légui lepp kon ci kaw loolu manam ba nopp ci carte lay yëngatu kon lool moy mbir yi nga xamantene mom moy définir ab animal kon bu boba nit dañ koy daldi mëna bolé ci bir niki non leneen lo xamantene rek dafa daldi ab ruh di mëna noy rek dañ koy daldi bolé ci bir ma daama luy yëngatu la te fekk manam mu am ak manam mu am mu yëngatu ci carte ab ba paré di yëngatu ci nam nam bopom lu déme nek ñom golo lu déme nek ñom gaynde lu déme nek ñom bukki lu déme nek ñom xar lu déme nek ñom ganar lu déme nek ñom pitch lu déme nek ñom yo ak yeneen ak yeneen yoy yep ay animaux lañu tuddu bu boba hayawanati lañ légui ci kaw loolu laaj bi manam li tax ñu daal di wax lool nak moy malaka manam dañuy loolu dañ ko ci génné ndax malaka manam day yëngatu wa day yëngatu ci nam nam bopum day yëngatu ci manam manam day yëngatu waye ndax day yëngatu ci nam nam bopum wala deet loolu mom moy wax gi nga xam moy wuté gi ndax malaka day yëngatu ci cioba rek borom bi subhanahu wa ta'ala sasuna loolu motax manam mom du yëngatu ci nam nam bopum kessé kessé loolu mom moy li nga wala bok manam lepp sax day yëngatu ci nam nam bopum manam day yëngatu ci nam nam borom bi waye dafa fekk na malaka luko borom bi waxul ne ko def ko rek duko def alors que yeneen animaux yi ak nit ñi ñoom manam dañu yëngatu fekk duñu dégg yalla wax leen dara loolu tamit manam mu niki nonu tamit duñu am ben ordre bo xamantene ordre la bo xamantene buñu mëna xam la ci walu wahyu manam ci walu révélation bu tuké ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw loolu ala kulli halin ni ñu namoon ci wax ji moy dal mbolem animaux yi ndax bu fekkentene dañuy seen manuyu sobe lañ wala duñu sobe koku manam li nga xamne mom moy hanafiya rahmatullahi alayhim ñom comme ni mu nekk ci seen aada moy ñom animal bi lenn rek lañuy xol manam ndax mom ci jëmi bopam manam dafa dañuy lek yap bi wala duñu lek yap bi bu fekkentene duñu lek yap bi li nga xamantene mom motax mom moy de yap bi kon dafa sobe wu ci kaw lool kon bu boba lepp lo xamantene da fay genné ci mom mo xam ñan ndaxit la mo xam rangoñ la mo xam saw la mo xam meew la mo xam lu mu mëna doon ay dem Allah la wala bok lu mu mëna doon ñu genné ci mom rek bu boba day da nek sobe niki nonu loolu mom motax comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci atay ndox yi mom bu fekkentene dafa nan ci benn ndab ndab loolu amé ndox boba lool dañu ñom ndox ndox moma day daldi sobeu ndax dañu wax ni tufli di du dara lu dul lu joge ci yap bi nga xamantene mom mo nek ci bir comme nak yap bi dafa nek lo xamantene dafa haram lek ci kaw loolu kon dafa sobeu ci kaw loolu nak kon bu boba tufli di tamit day nek lo xamantene dafa sobeu te tufli di bu sobeu wo bu jaxaso ak bu nit mom bu ci nané day daldi jaxaso ak ndox mi ci kaw loolu bu jaxaso we ak ndox mi nak ndox mom kon mo xam ndox ndox mom day daldi sobeu madame ndox mom ndox mu tuti la ci sen manam règle yi nga xamantene mom lañu teurele won ana lan moy ndox mu tuti ak lan moy ndox mu bari ci kaw lool mom motax ndeset mbolam jaay all yi nga xamantene ay dañuy duñu lek sen yap manam bu boba ñom dañu dal nek lo sen ndox buñu nané ci ndox ndeset ba day dal nek sobe manam ndox moma day dal di sobe doto ci mëna jappoti doto ci mëna sangoti farata niki nonu tamit doto ci mëna raxase ci ben manam fo xamantene doto fa tak sobe ndax sobe wu nga xamantene mom la sobe wu niki lool nak mom motax manam ñom masjid itam non lañu takalé masjid manam dañuy dal di xol su fekkentene masjid bi ki genn ci fi mu genn dafa nek lo xam manam man yu bok man ñu bi su fekkentene fi mu genné dafa nek lo xamantene sobe la ci kaw lool dañuy daal di wax manam ñom man ñu dedet man ñu dañu ne sobe la ala kulli hal ndax man ñu ko ko sobe la manam mok saw ñu nuro manam saw mo xam dafa genné ci dafa genné ci kuy dund wala dund ci ku mëna doon manam saw ñom pour ñom dafa sobe wu ci kaw lool waye nak man ñu bu fekkentene man ñu bi dafa genné ci animal bo xamantene duñ ko manam dañuy lek yapam bu boba sobe bi so manam sobe gu woyof lay don manam najasatun mukha fofa ci fofu luñ koy daldi duggal manam ci sobe gu woyof luñ koy daldi duggal amma su fekenteene nak kenn du lek yapam boba najasatun mughalladha lay don manam sobe go xamantene sobe gu dis lay don sobe gu tar lay don lol moy tekantal bi nga xamantene mom lañu def rahmatullahi alayhim legi mu daldi dess maliki yi rahmatullahi alayhim ñom dañu ne man yu su fekenteene dañuy manam mbir mi dañuy lek yapam boba man yi dootu nekati lo xamantene dafa sobe wu comme niñ ko defé won ci saw ak ay ci dem all waye amma su fekenteene nit ki manam bu fekenteene manam am animal bobu kenn du lek yapam bu ci kaw lolou man ni yom day daal di nek lo xamantene sobe la comme ni nga xamantene non la mbolam yenen yi ci dess manam ay sawam ak ay dem allam ak madiyum ak yenen ak yenen yep nekke sobe niki non hanabila rahmatullahi alayhim ak shafi'i rahmatullahumullah ñoom tamit dafa am règle yo xamantene mom luñu teural ci gis manam ndax man ni lolou sobe la wala du sobe bu fekenteene manam masalan shafi'i ñoom lepp lo xamantene dafa laap ñoom dañ nan man ni lolou sobe du sobe comme manam ci kaw lol kon ñom bankux ak manam bankux ak xaj ak lepp lo xamantene dafa juddo ci dig ci bankux wala ci xaj manam bu boba ci kaw lol ci lol lolum mom lañuy wax ne man ni yom sobe la amma su fekenteene du lol rek man ni bobu dootul do nek ci sobe amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañoo takale comme ni nga xamantene non lañu takale won yenen yi manam ñom dañuy wax ne su fekenteene manam animal bi dafa nek bankux wala xat bu boba dot man yom day nek sobe lol waye su fekenteene lenen la lo xamantene duñu lek yapam bu boba tamit dañuy xol manam su fekenteene dafa gëna tuuti mus bu boba man yom day dal di nek lo xamantene du sobe amma su gëna reuy mus man yom lolou sobe lay doon legi nak ñu dal di xol tamit lenen manam su fekenteene tamit animal bi dafa nek manam lo xamantene mom dañuy lek yapam koku man yom du sobe comme ni nga xamantene manam man yom bu boba do nekati sobe yi mom moy manam li nga xamne mom lañu mëna tanke manam qa'im manam mazhab yi nga xamantene mom la fuqaha yar rahmatullahi alayhim boba legui laaj bi moy ndax man ni yoy def nako lek wala def ko lek manam ñi nga xamantene dañu japp ne man ni yu ñom du sobe manam yi nga xamantene ñom ñoy animoy mom motax ñuy wax waye amma man ni nit mom taxul ñuy wax man ni animoy ndax def nako lek wala def ko lek lolu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wax ne yoy def nako lek amma man ni nit mom mom kenn du ko lek lutax ndax man ni animoy yi nga xamantene dagan na lek def nako lek waye nak lenn ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dafa am luñ ci wax dañ ni lolu dafa manam danaka manam tasawuri la hukm tasawuri rek la masala la bo xamne dañ koy imaginer rek waye du masala bo xamantene luy meuna nek la dans la realite ndax man yu doko meuna am ni bo raye animoy bi mom kesse ni manam ci kaw lolu manam nekki nonu tamit manam benen bir bi nga xamantene mom lañuy wax mom moy bu fekenteene man niyu nit la manam bu fekke ñi nga xamantene dañoo wax ne dafa manam man niyu nit du sobe comme manam shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim dañ ne de toute façon daganu ta lek comme ni nga xamantene non lañuy téré mbolam ñi nga xamantene ay khaba'is la mi demé nekki souf masalan mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne dafa harama lek ak ban niki te pourtant ñom ñaar dañoo lap rawati na ragu yamu ñu ci dañoo lap waye dañuy labalaté and ak loolu yëpp dafa nekk lo xamantene dañ koy téré ndax bu boba manam ndax loolu ci khaba'is lay daal di dugg te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew mu ne way harramu alaykum al khaba'is dafa xamne pour haramal ci li nga xamne mom moy al khaba'is moy yi nga xamantene yu manam yu baaxul yi la manam yi nga xamne dañ koy xeexlu dafa bon manam day nekk lo xamantene nit ki def du ko bayyi xel du manam nit ki du ko lek ci ciossane te lolou wala niki non nit ki daf koy xeexlu mu salté loko lu demé nek masalan tay buñu lajone ndax ñan ndaxit dañ nan la won ñan ndaxit kat pourtant labna ñu né waaw ñu ndax def nako lek dañ nan la dedet manam niki non yoy manam ak yi nga xamantene ñam ño melni mom yoy yeb kenn du len lek ndax be même sabab bi la manam dañuy bok ci yi nga xamantene dañuy salté dañu tilim te dañu bok ci yi nga xamantene manam dañ koy xeexlu ci aada manam te nit day yegitiku go xamantene teranga gi nga xamantene mom lako sama borom subhanahu wa ta'ala defal mom motax day yegitiku wolif manam di jikko ak di melo ak di manam meuna lek go xamantene manam di lek yo xamantene yu mel nonu la ci la amul ben ngant lolu kon mom moy li nga xamantene manam te kon ci kaw lolu tamit manam mbolé mi nga xamantene dañ koy duggal ci khaba'is buñu génné le simple fait que ndax dana loré wala du loré buñ ci génné lolu le fait que mu nek khabisa rek lolu boba day da di nek lo xamantene dafa haram légui ci kaw lolu laaj bi moy ana nan lañuy mëna tégué ni li mom moy khabisa wala li du khabisa manam li moy yi nga xamantene yu bon yi nga xamantene manam yu ñuy cheikh lolu yu salté yi ana nan lañ koy mëna tégué wala ak nan lañ koy mëna xamé bu boba dañ nan la li nga xamné moy règle biñ ci teurul borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañ wax né mom moy li arab yi di japp jamono ji nga xamantene mom la alquran di wacc te lool mom moy li nga xamne mom lañuy bayyi xal yeneen borom xam xam ku melni imam ash-shafi'i rahimahullah mom da ñom dañoo wax ne manam ne li nga xamantene mom lañuy bayyi xel mom moy wa alquran jamono ji mi wacc manam li nga xamantene nom la wa quraysh doon bayyi xel ndax alquran ci quraysh la waccion manam lool manam ci laq quraysh la waccion sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu waccion ci mom ci ñom la bokkon lool kon bu boba lool moy li nga xamantene lool lañuy bayyi xel ci kaw lool legui dañuy laaj nak manam lu demene ci cigarette ak yu demene ci nonu loolu dañ koy duggal ci khabir ci khaba'is wala deet loolu sik neeku ci ne dañ ko ciy duggal buñu genné le fait que rek mu yaq di gañaté ak di nek lo xamantene pasare khalis la ak yu demene ci nonu manam buñu genné ci loolu le fait que mu nek khabisa loolu dañ ko ciy bolé lan moy dalil bi li dalil bi mom moy nit ki masalan amul ben lek wala ben nan bo xamantene masalan dañ nan ah man de ma ngi dugg fi na ko jël manam tek ko ci suuf ba fa jël sama tank pour tacc ko tacc ko ci manam di jël sama tank ngir tek ko ci te tank liñu xam mom moy lu soufé liñuy jël ngir mën ko manam ngir mën ko tacc ak tank manam lepp lo xamantene dañ koy nappaji ak tank rek do fekk ne manam loolu dañ ko japp ne loolu doye di la loolu lu soufé la loolu lo xamantene manam ci ñak solo yi dañ koy bolé bu boba le fait que cigarette mu nek lo xamantene dañ koy jëfëndiko té muy dem ci biir manam ba nopi ñu mu nek xet go xamantene nit ñi bu len xéñé de len di mëna indil ay fièvre ak yu déme nek non wala bok mu nek lo xamantene nit ñi bu len xéjé daf len di manam dalen di nakari ak manam xet gi du nek lo xamantene manam luñuy lu len di neex lay doon xet gu bon la yor lolu ci kaw lolu nit boole ko le fait que ñu diko mom ci bopam ñu diko jël diko sanni ci suuf ci diko napaje lolu amul ben lek ak ben nan bo xamantene dagan na def lolu ci kaw lolu ci lañuy xamé ni kon té lolu ci ñi tuk ñokoy def manam ñi tox ñom ci seen jëmmi bop ñom ñokoy def non ci kaw lolu kon dañuy xamne kon tox cigarette mom dafa nek lo xamantene dafa haram lolu ci kaw ci lolu manam ben la ci anam yi wone ni cigarette dafa haram manam way yeneen yi amna yeneen anam yo xamantene ñoo gëna yaat té ñoo gëna dëgër yi wone ni cigarette dafa haram ala kulli hal lolu manam lañu jublu liñ ci jublu won dal mom moy atté lek man yu ana lan la ak la manam lan mom moy li nga xamantene mom moy borom xam xam yi rahmatullah alayhi mom lañ ci wax mu daal dess fi tamit benen masala manam bokon na ci li nga xamantene gisul nañ ko itam mom moy nit ki tay su fekenteene dafa gis man yu ci yereem te xamul kañ la manam bok na ci li nga xamantene waxon nañ ko atay yi nga xamantene ñom ñoo ci aji won lolu tamit gisul nañ ko ci suñu jotaay bi nga xamne mom lañu wesso amma legu mu daal di dess ben mu daal di dess fofu tamit manam ben masala mom moy comme comme madriu ak maniyu ak wadu waxon nañu nu dañu wote te waxon nañ ben bu ci nek ana nan ngay mel ak nan lañ lay xamewé ak sa morom lolu gisul nañ ko ci biñu tambalik babun fil madhi wa ghayri niki nonu gison nañu melo yi nga xamne ñom ñoo aju ci maniyu ci suñu jotaay bi weso bu boba legi nak laaj bi moy su fekenteene masalan dama gis sama yere toy te ma xol xawma ana ndax li maniyu la wala masiyu la ana nan lay def lolu tamit monam lolu masala bobu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wute nday ndax tay su fekenteene manam yi nga xamantene ñom ñoy hanafi ñu upp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim te lolu jël nañ ko ci imam abu hanifa ak imam malik ash-shafi'i imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhim niki nonu jël nañ ko ci mbolo ci borom xam xam rahmuhumullah ñom dañu wax ne bu boba dañuy daldi sangu farata ndax lolu moy li nga xamantene mom moy li gëna rañéku manam dañuy daldi sangu farata buñu sango farata ndax japp ne manam ndax toy yu mën na nek man yu su lolou moy su fekente ne xamewu mu len manam bu boba dama japp ne man yu la ndax xamna ben la ci ñatt yi waye xawma ban la ci dama japp ne man yu la téréwul damay daali raxas li nga xamantene mom moy yéré bi loolu yépp ngir manam top li nga xamantene mom moy al ahwat manam li gëna sam té loolu moy li gëna woor ngir suñu jaamu yalla gëna mëna wër loolu moy li nga xamantene mom lañu wara def boba mu am daali mbolo ci borom xam xam yi lenn ci shafi'iyya ak mbolo ci hanabila ak lenen ci yenn ci mbolo borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yu ne li nga xamantene rek mom moy li nga wara def mom moy da ngay daali raxas ci yéré da ngay raxas rek sey manam da ngay rax da ngay japp ne kon manam comme comme mag yu la wara don wala man yu bu boba ci kaw lolu da ngay japp ne manam li geuna touti mom lay don manam da ngay japp ne li nga xamantene mom moy li geuna touti te mom moy man yu lolu lay don bu boba do sang farata da ngay daldi rek raxas hein mag yu lay don da ngay japp ne mag yu la bu boba da ngay daldi raxas yere bi bu boba nga da doté do sang farata ndax li nga xamantene mom motax mom moy li mag yu mom bu toyé ci yere dañuy sangu dañ koy raxas té du waral ak cangay farata ndax al yaqinu la yuzalu bi shakk lu wër manam lu wër mom keen du ko dindé ci siki saka té li nga xamantene mom moy li ma wërun mom moy amé wuma janaba li ma wërun mom moy sa man lapna amé wuma janaba kon ci kaw lolu manam li nga xamantene mom moy siki saka gi nak moy ndax dama amé janaba wala dét bo wa ñu né la al yaqinu la yuzalu bi shakk ci kaw lolu ñu daldi ñom kon dang koy daldi raxas rek wayé do ko do après nga daldi japp waye do sangu farata bu la fekkon nga japp rek ah muy nonu itam waye li nga xamantene mom moy li gëna woor insha Allah taala mom moy dal nga dem japp ju wat comme li nga xamne non la manam li nga xamne lool la hanafiyye ak malikiyye ak hanabilay wax rahmatullahi alayhim mbolo ci shafi'i ñoom ak ñu lenn ci hanabilay rahmatullahi alayhim ñoo wet ci benen atté bi waye li nga xamne mom moy li gëna woor dal moy li nga xamantene mom lañu la wax ni manam ne moy da ngay sang farata dang koy raxas lool mom moy li gëna woor ci mom moy li gëna sam bok na ci lenen benen masala bo xamantene nak aduna ci hadith bi insha Allah taala ci lañ koy teje manam mom moy day wone hadith bi ni da fay tek tele ci anam gu leer ci ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom de yere bi nga xamantene mom la daan sank mom la daan fanano mom moy yere bi mu daan julli je lol mom moy li nga xamantene mom moy li sax ndax bu fekkontene manam du yere bi nga xamantene mom la doon julle konanton du jar yaay aisha radiyallahu ta'ala anha di wax nan dama ko doon raxas ba pare toy bi mu diko gis muy genn di dem di julli ji lolou konanton du meuna ne niki nonu tamit du ko xoss fekk mu koy julle dedet su fekkontene manam du ko xoss fekk manam mu ne man ñu nekk ci mu diko julle kon ci kaw lolou kon bu boba di alquranul karim wax bi mu wax ne khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin de len jël sen manam tar li gëna manam de len sol gu rafet bu fekkentene da ngeen di julli bu boba lolou li nga xamantene mom lay tekki moy sol gi nga xamantene day jot ak sol gi nga xamantene day nek lo xamantene da fay lab waye nak bu fekkentene manam sol gi dafa gëna rafet dafa gëna jot da fay gëna bëri lool mom day nek lo xamanteni ngeenel la waye du nek lo xamanteni farata la ala kulli hal li nga xamanteni mom lañ ci djublu won mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne mom la daan sol manam yere bi mu daan sol diko fanano mom moy yere bi mu daan sol diko genné diko djulle niki nonu itam yenn soxla yu bari mim yere bobu la daan sol lool mom moy li nga xamanteni mom mo nek lool nak manam mën na ne benen mbir tamit mo neuf nako ci jange mom moy ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bari wudon ay yere lol tamit manam ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dako tanalon al-akhirah mu dadi dumoyu aduna salawatu rabbi wa salamuhu alayhi yal nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy tamu al-akhirah wal lif aduna yal nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy tan manam daf leen di may yu aduna ak al-akhirah dal lañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy am muju gu rafet ñu taxé aduna ak al-akhirah te muttu ci lepp lo xamantene musiba la buy waral taxé dik al-akhirah yal nañu yalla musal ci lepp lo xamantene dañu dox suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene nonu la nante bi sallallahu alayhi wa sallam tamo won borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene tan loolu ñu ko digënté aduna ak borom bi subhanahu wa ta'ala mu tan borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañu yalla boole ci nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dara ñu jaral bo buñu naré ñak aduna sax ñu daal di koy ñak waye daal mom ñu am borom bi subhanahu wa ta'ala waye yal nañu yalla boole ci nga xamantene mbolam yi aduna ak li ñuy wut ci al-akhirah lepp da na leen ko dajaleel ci anam go xamantene anam gu yomb la te loolu nekkul lo xamantene lu ko jafé la mom borom bi subhanahu wa ta'ala bi jahil nabi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam.